priveam spre cer și inima-mi zicea că dincolo de nori e cineva. Era o taină, o iubire ce n-o cunoșteam, iubire după care suspinam. E cineva, e Dumnezeu, ce mult doream să fie al meu, că numai El mă poate ajuta. E cineva, e Dumnezeu, ce mult doream să fie al meu, că numai El mă poate ajuta. Dincolo de nori e cineva, dincolo de nori e Dumnezeu, e peste tot iubitul meu și în viața mea. Dincolo de nori e cineva, dincolo de nori e Dumnezeu, e peste tot iubitul meu și în viața mea. M-a făcut ca să privesc spre cerul înorat și iată cum Iisus m-a căutat. Când norii negri fulgerau, Iisus mă cerceta, prin ploaie și prin vânt El îmi vorbea. M-a căutat că m-a iubit, El m-a chemat și L-am primit, cu bucurie cânt că m-a salvat. M-a căutat că m-a iubit, El m-a chemat și L-am primit, cu bucurie cânt că m-a salvat. Dincolo de nori e cineva, dincolo de nori e Dumnezeu, e peste tot iubitul meu și-n viața mea. Dincolo de nori e cineva, dincolo de nori e Dumnezeu, e peste tot iubitul meu și în viața mea. L-am primit în viața mea și El m-a mântuit. De atunci sunt omul cel mai fericit. În inimă El mi-a turnat din Duhul Său cel Sfânt, cu bucurie numai Lui să-i cânt. Rămân cu El cât voi trăi pe acest pământ și în veșnicii. Îți mulțumesc, Iisus, că m-a iubit. Rămân cu El cât voi trăi pe acest pământ și în veșnicii. Îți mulțumesc, Iisus, că m-a iubit. Dincolo de nori e cineva, dincolo de nori e Dumnezeu, e peste tot iubitul meu și în viața mea. Dincolo de nori e cineva, dincolo de nori e Dumnezeu, e peste tot iubitul meu și în viața mea. E cineva, e Dumnezeu, ce mult doream să fie al meu, că numai El mă poate ajuta. Dincolo de nori e cineva, dincolo de nori e Dumnezeu, e peste tot iubitul meu și în viața mea. Dincolo de nori e cineva, dincolo de nori e Dumnezeu, e peste tot iubitul meu și în viața mea.